کے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیرا پار۔ رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے۔ رسالت یا رسول رسول اللہ، یا حبیب اللہ پکارو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو، یا رسول اللہ حبیب اللہ، یا رسول اللہ کے نعرے سے کو پیار ہے، ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے۔ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمچا، اونچے اونچا نبی کا جنبا بالا سے آلا، نبی کا جنبا بالا سے لالا، نبی کا جنبا رفعت والا، نبی کا جنبا اونچو میں اونچا، نبی کا جنبا داروں میں پیارا، نبی کا جنبا گھر گھر میں لہرا پکارا، رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔